spotoma. O prevzemanju odgovornosti. In o tem, kaj se zgodi, če ne. O klikanju v možganih, ko se vse poklopi. O ločevanju vreč odpadkov, ki nas je čedalje več. O mojem stricu, ki bo zaprt v bolnico, ker ni prevzel svojih razvad in se ni zavzel za svoje strasti. Imet otroka in dogovor zanj. Semenčice, semenčice, raztrosene, raztrošene, z nobeno preživnino nikoli več odplačane. O tem, kako je človek nezadovoljen, a vseeno dovoljen, o tem, kaj bo, ko mene več ne bo, domov. Kdo bo dajal odgovore njegovi žalosti? Pljuča mi vleče skupaj, da ne morem pet in dihat in se sploh premikat. Razpraskano čelo priča, da nimam svojih prstov pod nadzorom in postavljam sebe nad pričakovanja. Vsi računajo na moje roke, da jih bodo umirile in vrnile. Meni pa se vrača hrana v požiralnik.